Արև հայրենակից նրա այսօր ապրիլի 28-ն է, օրը 5-7-ի, ու ժկորով մեր զինվորներին թող նրա զարկը լինի անվրեպ և թշնամին մեկն միշտ կորչի մեր աշխարից, հավատում ենք և այսպես էլ կլինի, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը. Արվեստն իմ մեջ է, ես արվեստի, նկարչուհի Լիանա Քոչարյանի մտքերից է, նրա հետ զրուցել է մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանը, որվա հանդիպումը կավարտենք հուրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզոյանին։ Արվեստն իմ մեջ է, ես արվեստի, նկարչուհի Լիանա Քոչարյանի մտքերից է, վաղուց էի որոշել հարցազրույց ունենալ ուսուցչուհուս հետ, ընկեր Քոչարյանը ինձ դասավանդել է տարական դասարաններում, միշտ առաջին նստարանին էի նստում, կես զարմացած, կես հիացած հայացքով հետևում նրա ձեռքի վարժշարժումներին, նկարչուհի չդարձա, բայց որոշակիորեն զգալ նկարչի հույզերը կտավին կարողանում եմ, համոզված եմ, Տիկին Քոչարյանի տասնամյակներ առաջ արած ներդրումն է։ Հիմա էլ նույն լավատեսն է ու կյանքին սիրահարվածը։ Հպարտությամբ ցույց տվեց սաների նկարները, պատմեց ինչքան արագ են սովորում։ Իմ դրական հույզերով հարուստ հարցազրույցներից մեկը ներկայացնում եմ ձեր ունկնդրությանը։ Տիկին Քոչարյան, ուրախ եմ հյուրընկալվել ձեր գողտրիկ արվեստանոցում և անշուշտ կցանկանայի սկսենք այն պահից, երբ որոշեցիք բռնել արվեստագետի ոչ դյուրին ճանապարհը։ Շատ հաճելի է, սկսեմ այնտեղից, որ ես չեմ հիշում, թե երբ եմ վրձինը կամ մատիտը կամ գունավոր կավիճները ձեռք սարել։ Ես չեմ հիշում, երբ այնց եմ նկարում, ես ինձ հիշում եմ միշտ նկարելիս։ Եվ մանկության օրերին, եւ պատանեկության, եւ այդ ուսանող եմ դարձել, հիմա արդեն որպես մասնագետ կարելի ասել, ես իմ կյանքը չեմ պատկերացում առանց արվեստի, ինչպես ընկերներս են կատակով ասում, առանց ինձ մեր արվեստի մեջ ինչ-որտեղ մի փոքրիկ անցք կմնա, կատակվեմ, դա գլուխգովանություն չհամարեք, այսինքն ես արվեստի մեջ եմ, արվեստի իմ մեջ։ Բնականաբար արվեստագետը աշխարհը տեսնում է ուրիշ աչքերով, լինի դա նկարիչ, քանդակագործ, երգիչ, երաժիշտ, կոնկրետ ձեր գույների աշխարհն է նկարչություն և բնականաբար ինչպես ինքներդ խոստովանել եք և երևի ոչ մեկ անգամ, նկարիչը իրավունք չունի սովորական աչքերով նայել առարկաներին, իրերին, աշխարհին, նա տեսնում է բազմաթիվ գույներ, նույնիսկ եթե առարկան մեկ գույն ունի։ Իհարկե, ճիշտ միկնաբանեցիք, մարդը ծնվում է նախախնամության երկրկնություն կլինի, որ ես չեմ տեսնում ինձ մի այլ աշխարհում, չնայած զուգահեռաբար շատ գործեր եմ արել, և ասացիք, որ գույներով եմ տեսնում աշխարհը, ավելացնեմ նաև, որ ոչ միայն գույներով, ես գրաֆիկական աշխատանքներ շատ ունեմ, սիրում եմ գրաֆիկական աշխատանքներ կատարել, սյուժետային ինքներ, ոչ նատուրայից ակադեմիական ոճի, այլ սիրում եմ սյուժետներ ստեղծել թեմաների վրա, ես ինքս ինձանից, զուգահեռաբար աշխատում եմ դեկորատիվ կիրառական արվեստի աշխարհում, շատ գործեր ունեմ, ուրույն ոչ մեկի չնմանվող, ոչ թե աշխատել եմ հատուկ այդպիսին լինի, այդպես ծնվել է ինձանից, ինչպես է մայրը ծննդաբերում և երեխան ծնում է, նա չի նախատեսում, թե նա ինչպիսին է լինելու, պարզապես ծնվում է, նաև ստեղծագործական աշխարհն է այդպիսին, դու չգիտես քեզանից ինչ է ծնվելու, դու հարհավիտյան աշխատում ես, գիշեր, ցերեկ, քողոքով, ակամայից է դալին, Աստված տնորինում է և դու ենթակա ես ու առօրյատ ապրում ես արվեստի աշխարհում։ Իհարկե, գեղագիտության աշխարհում էլ շատ աշխատանքներ ունեմ, շատ երկար տարիներ զբաղվում եմ կերպարվեստով և փնտրտուքների մեջ եմ դեռ, ես ինձ երբեք կատարյալ նկարիչ չեմ համարել, որտեղ քանի աշխատում ես, քանի ապրում ես, քանի շփվում ես արվեստի հետ, այնքան հասկանում ես, որ դու դեռ նկարել չգիտես, հիշեցին ասացված, որ ասում ես, ինչքան շատ գիտեմ, այնքան գիտեմ, որ ոչինչ չգիտեմ։ Այսինքն արվեստի մարդը երբեք միջևես չի պարպվում։ Դու երբեք չես հակենում։ Ինչպես կարելի մի անգամ հաց ուտես և ոչ կյանքդ բավականություն ստանաս, ասես այլևս սոված չեմ։ Դու պետք է միշտ ուտես, միշտ ջուր խմես, միշտ լվացվես։ Այդ առօրյա կյանքը շատ նման է արվեստի աշխարհին, որ պիտի միշտ նկարես, միշտ ներկը ձեռքը լինի, միշտ քո կյանքը հագեցած լինի այդ ներկի, գույնի, ներկը չի, գույնն է ավելի շուտ։ Ներկը նյութն է, գույնը քո հոգու զգացած, պահանջված այն աշխարհն է, որտեղ դու հագնում ես, դու այդ քաղցը բավարարում ես, Հասկանալը շատ քիչ է նկարչի համար, նկարիչը զգում է, ես զգում եմ, որ ես հոգևոր աշխարհի մարդ եմ, կենցաղել ունեմ իհարկե, կենցաղի պահանջները շատ են, պետք է բոլորին բավարարես, բոլորին չթողես, ասենք, այնպիսի վիճակում, որ դու պահանջ ունես նրա քո, որպես մայր, որպես կին, որպես դասատու, որպես ընկերուհի, դու պետք է կարողանաս ուժեղ լինես, ոչ թե պետք է, այդպեսին է լինում նկարիչ, նկարիչը ուժեղ անձնավորություն է, նա սովորական պրիմիտիվ կին կամ տղամարդ չի լինում, այնքան է ուժեղ, որ լուր է մնում, ցույց չտալիս, որ ինքը այդ ուժեղ անձնավորությունն է, կարողանում է և կենցաղում, և ընկերության, և արվեստի մեծ գործեր է փորձում ստեղծել, շատերի մոտ ստացում է, շատերը, այսպես ասած, ակիտակ են մնում, արվեստը այնքան է խանդոտ, նա չի սիրում, որ դու դավաճանում ես իրեն, մեջքիդ վրա այնպես կգցի, որ դու այլևս չես կարողանա վեր կենաս, սովորական մի ցուցասրահում դու պետք է նվիրվես, սիրես նրան, նա շատ խանդոց սիրեկան է, սիրուհի է, չի թողում քեզ, եթե դու թողում ես նրան, վերջ, այդ դավաճանությունը նա չի ներում, իսկ ես շատ եմ սիրահարված արվեստին, տեղի չեմ տալիս էլ, որ խանդի ինձ։ Տիկին Քոչարյան, դու կփորձառու նկարիչ, մասնագետ, իսկ երիտասարդ սերունդը, չեմ խոսում դեռ ձեր աշակերտների մասին, ովքեր դեռ դպրոցական են, երիտասարդները, չեք պատկերացնում ես ինչքան եմ սիրում երիտասարդներին։ Ես որ շատ երիտասարդ էի, ես չգիտեի, որ այս տարիքում շատ եմ սիրելու երիտասարդներին, ակամայից ես շատ երեխաներ եմ ունեցել, ակամայից, աստված տվել է, ես բերել եմ, մեծացրել եմ, հիմա ես որ շփվում եմ երիտասարդների կամ պատանիների հետ, ես բերկրանքով եմ ես լցվում, բերկրանքից կարող աչքերս թացանան, սիրուց։ Ուղղակի մեր միջավայրը այնպեսի մի հատված ենք պատմության մեջ ապրում, երևի դարեր առաջ էլ այդպես եղել, որ արվեստը մի քիչ այն ծաղկումը չի ապրում, որտեղ միշտ պատերազմական շրջաններ ենք ապրում, մենք ապրել ենք, մեր երեխաները ապրում, ես չգիտեմ միշտ լուծում կստանա մեր ժամանակակից կյանքը, այ հիմա ինչ եմ ես զգում, մի հատ լոսված բարկա է, որ ասում է, երբ հրանոթներն են թնդում, մուսաները լռում են, այդ խոսքը միշտ վախեցրել է ինձ, ոնց կարող մուսաները լռեն, միշտ վախեցել եմ, չեմ թողել իմ տան, իմ տանիքի աշակերտների մոտ երջության ձայնը կտրվի, նկարչության ոգին մարի, միշտ խոսենք թնդանոթից, պատերազմից, չգիտեմ, արհավիրքից, փորձել եմ այդ զրույցի մեջ մտցնել արվեստի որևէ երանգ, որպես այդ մանուկի սիրտը բաբախի արվեստի ձայնով։ Իմ բարերը երևի այնքան չեն երիկում, որ իմ զգացածը, իմ արածը, իմ ապրածը գեղեցիկ ներկայացնեմ, ավելի գունագեղ ձևով ես փորձել միշտ անել, քան թե ես հիմա ուզում եմ մատուցել ձեզ, եւ արել եմ, ճիշտ ասած շատ գոհ եմ, որ ես որոշ բաներ փորձել եմ ու ստացվել է, շատ տարբեր տեղեր արվեստանոցներ, ստուդիաներ եմ բացել, երեխաներին գլխից եմ հավաքել, նկուղում անգամ նախկին պատերազմի ժամանակ այդ քոտայքի մեր երեխաներին, եւ դա արվեստն է անում, արվեստը պետք է սիրել, արվեստը պետք է միշտ ամենամեջ տեղում պահել, աշխարհի կենտրոնը արվեստը պետք է լինի, որ պատերազմները չլինեն, եւ մարդիկ իրար հետ ոչ թե պատերազմի թնդանոթի միշտ տերմիններ ենք արդեն սովորել, երեխաները ավելի լավ գիտեն, քան թե արվեստի գիտության լեզուն, երիտասարդների մասին այսքան երևի մի քիչ ոչ այնքան ճիշտ ներկայացրել, ինչպես հարցը տվիր, համենայն դեպս ես այդպես եմ ասում, որ երիտասարդը երեխան պետք է արվեստաթաթախ աճի, մեծանա, զարգանա, ոչ թե ասում եմ նա պիտի անպայման նկարիչ դառնա, այլ արվեստը նրա հոգում պետք է լինի։ Իսկ երիտասարդները, ովքեր հիմա արդեն ընտրել են այդ ուղին, ունեն հեռանկար, զարգանալու, կայանալու, այսպես ասենք։ Խորհրդային տարիներից հետո փորձել են համալսարաններում, ցուցասրահներում, ինչ որ խթանիչ բաներ ստեղծել, ինչ որ տեղ ասենք ինչն ա զարգացել, դեկորատիվ կիրառական արվեստն ա զարգացել, զարդարելու պատերի ճակատները, ճարտարապետական ինչ որ լրացումներ մատուցելու համար, դիզայների, դա էլ երևի մեր Գյուրջան ինստիտուտի երեխաներն են, ինչ որտեղ փայլել են, բայց մնացածը մեր հին նկարիչներն են դեր փայլում, ճիշտ ասած, գուցե մի քիչ աշխատեն, ավելի լավ կլինի, լավ երիտասարդ նկարիչներ ունենք, ժամանակակից արվեստի մոտիվներ են փորձում մատուցել, բայց ես մտածում եմ, որ եթե նկարիչը դրվախ հասակում ակադեմիական նկարչություն չի իման, գրագետ նկարչություն, ինչպես ասենք մեր մեծերն են սովորեցրել, Միքելանջելոյ, Դավինչից սկսած մինչև մեր օրերը, պետք է գրագետ նկարել սովորեն, նոր միայն այն ուղղությունը, այն աբստրակտ, չգիտեմ ինչ, ինչ իզմերի ուղղությունը, հիմա այնպես շփոթված աշխարհը, մոդայից սկսած, խոսքի ոճից, լակոնիկ, թե ստրված, չգիտեմ, այդ երաժշտության, ասում են ժամանակակից ենք մենք անում, մոդեռն է, ավանգարդիստ, չգիտեմ, ինչիստ ենք, ինչիզմ ենք, ես գտնում եմ, որ պետք է նկարիչ նախ սովորի ճիշտ նկարել բնօրինակից, գրագետ նկարիչ դառնա, հետո նոր իր իմպրովիզացիաները մատուցի մարդկանց, որպեսզի նա էլ գրագետ լինի այդ ազատ ոճի նկարչությունը։ Նույնը եւ պոեզիայի մեջ է։ Նախ պոեզիա լավ ընկալի, լավ գրի, ոճը, ասենք թումանյանական, սևակական, ակադեմիական, կլասիկ ոճի, հետո անցի դու ազատ ոճին։ Շատ բառեր են խոսում, չգիտես մեջից ինչ է դուրս գալիս։ Ջրի երեսին հետո ի՞նչ նա մնալու։ Միևնույնը դասականը, այնինչ դասականը իմացողի ճիշտ ազատ ոճի նկարն է մնալու։ Այսինքն, դա նաև երեխային դաստիարակը, եթե երեխան ճիշտ է դաստիարակված, նրանից հետո կարող է ինքը ազատ ոճի հագնել, ցինիզմը չվերածը, որպեսզի իր այդ գիտելիքները։ Ոչ ճիշտ դաստիարակված երեխան չի կարողանալ քաղաքավարությամբ մատուցի իրեն հասարակության մեջ կամ արվեստում կամ գիտության մեջ։ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դուք լսում եք Կարծիք հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 28-ի թողարկումը։ Անահիտ Միրզոյանի օրվա զրուցակիցն է Լիանա Քոչարյանը։ Ընդհատենք զրույցը օրացույցով, այնուհետև կշարունակենք թողարկումը։ Այսօր ծնվել են Պեր Մարտելոն, իտալացի դրամատուրգ, Ֆրանց Ահարդը, գերմանացի քիմիկոս, ֆիզիկոս, կառուցել է աշխարհում առաջին շաքարի գործարանը, Թոբիաս Ասերը, հոլանդացի պետական գործիչ, իրավաբան, խաղության Նոբելյան մրցանակակիր, Լյուդվիգ Շիտեն, դանիացի կոմպոզիտոր, Կարլ Կրաուսը, ավստրիացի գրող, քննադատ, Վասիլի Կատանյանը, հայազգի խորհրդային գրականագետ, Ֆերուչո Լամբորջինին, իտալացի ավտոձեռնարկատեր, Էլ Ռեգիստանա, հայազգի խորհրդային երգահան բանաստեղծ, Կարշար Պլեսը, ամերիկացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր։ Սորմին կորեք վեր վարան, գիտաս վերտես միսյայիկա, Կարծիքն եթերում օրվա ապրիլի 28-ի թողարկմամբ մեր հանդիպման օրերն են 2-7-ի ցուրփած ժամը 15:20-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մնացեք մեզ հետ։ Այժմ մեր եթերը շարունակում է Անահիտ Միրզոյանը, հիշեցնենք նրա զրուցակիցն է Լիանա Քոչարյանը։ Նկարչի ձեր գեները փոխանցվել են ձեր երեխաներին երևի։ Այո, երեխաներից մեկը նկարչուհի է դարձել, լավ նկարում է, շատ բարձր ճաշակ ունի։ Ուղղորդել եք ինչ-որ, թե ինքն է։ Ուղղորդել են, իհարկե իրար ճիշտ են հասկանում, խոսելու, մատուցելու, ավելի կարճ են խոսում, ճիշտ հասկանում, երկար խոսելու կարիք չի լինում։ Իր ուղղությունը այլ է, ինքը նկարում է, ես իրան նման չեմ կարողանում նկարել։ Ոչ թե չեմ կարողանում, այլ իր ձևը այլ է, ինքն էլ իմ ձևի չկարողանում։ Ինքը այլ մարդ է, որովհետև իր հայրը, որ ես չեմ, մայրն եմ ես։ Իր գեները մի այլ ձևի են։ Ինքը ժամանակակից գիտելիքներ է ստացել։ Ինքը այնպեսի բան ասում, «Վայ, ես դա չգիտեմ, մի հատ ինձ էլ ասա»։ Այլ ուզում եմ անում չի ստացում, որովհետև ինքը նոր սերունդ է, նոր ժամանակակից արվեստով զբաղվում։ Նյութերն անգամ փոխվում են, պահանջն է փոխվում։ Մեր ժամանակ պատերի ճակատներին ասենք մի հատ լոզունգ եք, չէ՞, սա ձեռքով չափումներով արել եմ, չէ՞։ Այնպես վերցնում եմ, տառը գրում, նախադասությունը գնա դա տեղը վերջանում։ Բայց ժամանակակից երեխաները այդ բանը չեն կարողանում անել։ Իրանց սա համբյուտերային է։ Այդ հասարակ տառ գրելու մասին է խոսքը։ Էլ ինչ մնաց, մնացած են արվեստի ավելի խոր գեղագիտությունը, գրաֆիկական բարդ լուծումները, սերունդների տարբերությունը շատ-շատ է, իհարկե։ Բայց արվեստի սկզբունքը նույնն է։ Արվեստը քեզանից նույն բանն է ուզում, ուղղակի մատուցում ես տարբեր ձևերով։ Տիկին Քոչյան, նաև սաներ ունեք, կարծում եմ այս կախված նկարները, որոնցից շատերի հեղինակները հենց սաներն են, հպարտանալու առիթ տալիս են, եւ ինչպես նշել եք մեր նախնական զրույցում, ազատ գրաֆիկով են հաճախում նրանք, ովքեր իրոք ուզում են։ Այո, մեր ժամը նույնն է, նույնն է, նույն ժամը պետք է ստե հանդիպենք։ Բայց եթե բացակայում են, ես չեմ ստիպում նրանց գան, բայց լավ նկարողներին ցույց եմ տալիս, որ դու շատ լավն ես, չեմ ուզում քեզ կորցնել, դու իսկական այստեղի համար, դու արվեստի մարդ ես, երեխային պետք է ասես։ Ես որ փոքր եմ եղել, իմ ուսուցիչը լեզու գրականության ուսուցիչը գյուղական դպրոց է եղել, սովետական գյուղական դպրոց, մակարդակով լավ կրթություն եք ստացել, լավ ուշադրություններ էի գրում, հետո տեսա, որ շատ եմ լավ նկարում, բոլոր թեմաները մեր գրականության բոլոր կերպարները մանկական նստարանին ստանում էի գիտելի, գնում տան նկարում բերում, սա մեր դասարանն է գյուղում, իմ նկարներն էի, չեմ ասում պրոֆեսիոնալ մակարդակ էի, մանկական, բայց սյուժետ ներ գեղեցիկ անում էի, միջի հիմա օգնում է ինձ այն ժամանակվա սյուժետ կառուցելու, ստեղծելու պահերը, որտեղ այդ դասատուն ծնայած ինքը նկարիչ էր, ճանաչված մանկավար լուսահոգի Լևոն Հարությունյանն է եղել իմ դասատուն, ուսուցիչ ավելի շուտ։ Մի անգամ ասա, երեխաներ, ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ մեր դասարանում նստած Լիանա իմանա, որ ինքը գեղճկուհի չի, ինքը արվեստի մարդ է։ Գյուղում ենք ապրում, գեղճկուհին ոչ անկան նուրբ ասել, բայց ուզեցել է ցույց տա իմ հոգևոր լինելը, հոգևոր այդ ցանկությունը, այդ ծարավը, որ հոգևոր մինչև սնունդ եմ ես ուզում, մաթեմատիկայից, քիմիայից ես թույլ եմ եղել, չեմ էլ ցանկացել դասեր սովորել, ճիշտն ասած, բայց կիրառելու համար քիմիան շատ պետք է գալիս հիմա, ֆորմուլաները չեմ լուծում, բայց նյութերը օգտագործում եմ, պրակտիկորեն ես գիտեմ դա, մաթեմատիկան նույնպես, երկրաչափությունը նույնպես, կիրառվում է կերպարվեստի մեջ։ Ուսուցչի դերը մեծ է երեխայի ապագա ու ուսուցչի դերը շատ ճակատագրական է եղել ինձ համար, ես իմ ուսուցիչն եմ համարում այդ մարդուն, որը նկարիչ չի եղել, բայց բացել է ինձ, այդ բողբոջը չի թողել, որ չորանա, բացել է, եւ բողբոջը բացվել է, դարձել եմ ես։ Հավանաբար ձեր սաների մեջ էլ կլինեն այնպիսիք, ովքեր հետագայում դնստած նայում են ինձ, Մարինան, Դավիթը, Մարատը շատ լավ նկարում է, մենք հիմա նստած ենք նրանց նկարների այս միջավայրում, որ պատերը զարդարում են, ես շատ-շատ եմ սիրում այս փոքրիկ անկյունը, եւ ուզում եմ, որ նրանք էլ երբ որ մեծանան, մի քանի անգամ, մի քանի պատիկ զարգացած իրենց ապրած կյանքը, իրենց ժամանակակից կյանքը զարդարեն իրենցով, լրացնեն, ամենակարմիր կետը լինեն իրենց միջավայրի, որ ուրիշներն են իրենց ցույց տան, որ տես ինչ նկարչուհին է, տես ինչ արվեստաբան ունի, տես ինչ անհատականություն կա, եւ ես հպարտանամ իրանք հրասեն, իմ ուսուցիչը Լիանա Քոչարյանն է եղել, ես երազում եմ եւ ասում եմ, որ իրանք լսեն դա։ Ուզում եմ որպես ամփոփում մեր օրերի հետ կապել, երբ պատերազմական իրավիճակում ենք, բայց դուք այն պահին, երբ ասեցիք արվեստը նույնիսկ թնդանոթները կրակելու ժամանակ չպետք է լռի, կանխեցիք իմ հարցը, ուզում եմ որպես արվեստագետ ձեր մաղթանքը հղեք բոլոր նրանց, ովքեր հիմա մեր երկրի սահմանը են պաշտպանում, այդվում եւ ձեր որդին, ովքեր ապահովում են այն փաստը, որ հիմա այսօր նստած ենք։ Երեկ կկրկնվեմ, որ ասեմ, բարերը չեն հերիքում։ Իմ հոգում այնքան շատ բարի մաղթանքներ կան, այնքան լավ ցանկություններ կան, միջև անգամ հակառակորդի ջահել տղան, թող բարով խիրո գնա իր մորցոց մտնի, ասեմ, մամա եկել եմ։ Ես միշտ ասել եմ, վայ աստված, բոլորին բայ վերջում եմ բալիս բերտուրին ինձ, թող բոլոր որդիները, դա նաև կանայք կան զինծառայող, ես ծառայող եմ, գիտեմ, թե ինչ դժվարություններ են կրում նրանք, խաղվի այս երկիրը, եւ խաղության մեջ արվեստի լեզու բոլորը իրար հետ խոսեն։ Հիշում եք մի հատ նկար կա, միշտ տանկ են նկարում, տանկի փողի մեջ դնում են ծաղիկ, մանկական պրիմիտիվ նկար է, բայց թո միշտ այդ նկարը տեսնեն եւ դրանից այն կողմ այդ տանկը չաշխատի։ Շնորհակալություն Տիկին Քոչարյան, հաճելի ովանդակալի զրույցի համար, թող ձեր մաղթանքները եւ բոլոր մայրերի մաղթանքները տեղ հասնեն եւ երկիրը խաղաղվի, տղաները իրոք ողջ առողջ վերադառնան իրենց տները։ Խաղացին բոլորիս։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Ով ունի հաղթողի հոգի, ում սիրտն է դա, բացելու է նրա դիմաց դռները փակ, կայն արագ նա առաջ, բացել երկին քջինչ, հավատամ, որ այս կյանքում չկա աննարի ոչինչ, քո երազանքով պետք է իրականանա, ամբողջ աշխարհը